Sura uwe. Jawayu Isa ya kilaka ukurula ya. Isa jama kada kada mi chapta yro kiru niya. Kilaka ukurula yro juwane napkeno. Fura anjwe na anjiro kadira. Dajita iya alamdu badieno. Ambara asodhi. Bara anja am karula talawadi. Noda barga maise mema edhi nuanjadro. Barga anja am kirma chasiridi. Fung simalo nja bao dhuru. Barga nja amro kura bao wadhi. Fung dunia warasaja idhuru. Barga nja am kirma kina nguduwaro jire dioro ganiptai madhi. Fung kulja idhuru. Barga nja am kanjima limasodi. Taye fung kanjima lichawandidhuru. Barga nja am karu bulladi. Fung ala chari dhuru. Barga nja am kirmana lewa chawudidi. Fung taia tadawa ala yala boja dhuru. Barga nja am kala jire dwenjayang taia basara jaydi. Nodo barga maisa mema edhi nuanja dhuru. Am unangaro na iya raranjani. Basaranjani divindo jiri jiri wuljaya bargando. Kaji dama baoro fano dalinjodi samelang mukwando chawurongu unangaro. Nono adhigaimang na vya kure burwanjana soda basariyara. Manda anura. Naima manda dunayo. Amma manda di kalambo wali yanoa, jili fingile chaya njua iro walji. Aimaro faidaji wawo, tia dayan yirijane am gugu wachai. Naima nur dunayo, barni kala kaw kuruyen dana di gradi wawo. Wunduma fotela wase, kaman tamji wawo. Kam fotela wasea, kala gnaduram juyen gnaje, Fado dung wundu soro nurchi. Adhigaima na iye kwa lo nurndo fu ambe mwaso. Awangala diwitha charo bawando mai samemaro daraja chadoro. Kla ataura. Bare au ataura kita wana wiaelang ruwadada baoro dioro kadikoro tmanui. A. Taia baoro dioroni, tai sama wakajaro kadiku. Jire maro na iro wunjaki. Kawusamea chidia baoro walje maro, arau bisikal falma ataurala baoro walji wawo. Sai tai sama wakajaya duwang. Wundu duwang wada ani granja gawaje, amgadea ngai alamjidi, Churo amno do barga maisa memae tia kam daraja jauro gana alamboje. Ama unduduang wada ania jigane amgadea jaro alamjidi. Churo amno do barga maisa memae tia kam daraja kura alamboje. Adinangaro na yuro unjaki. Malamba atauraya farisawa jire diolam kwonu wawa. Tumaru nodo barga maisa memayro nga wawo. Kla graduya. Amurande jaman kurero. Bare kam yejimi. Wunduduang kamba chejina dha shararo chaadi. Chane waljana dha fanua. Ama wuna yiro wunjaki. Kam kamanjuro grajina dha shararo chaadi. Koro kam kamanjuro kam bowye chine. Rajina da majelis adinuyero chaadi. Koro kam duwang kamanjo waje chiro batitina da karnu jaan namayro kwaljai. Adinangaro na laya duwa dhirambeng. Sada njudoro isimma duwang. Awo kutula kamanambo yidimma. Tangimea fu laya duwa dhirambe diyang. Sada anumda kwale. leneniya kamanma solodono duwang daji walde are sada anam yide shararambo lawala manam barokko ledu di duwang kala jawlen doiro kolide tawaktene barenia alkaliro sirinje niro adinea alkalinia muko soji ronjake soji enia kosolan janji jire maro niro wunduki nadun wuri njai da chotto rumbema tumaro luumbao kla kanjina korotairo bare kanjina dimmi tane wuljana da fanuwa amma wuna yiro wunjaki wunduduan kamo ture mangarjina di kar wunjun kanjina tidina sim mam kumboramdi njake biu dimia tiya kunayne gamme tinum samma kannuro fidi duroa sim fal fuddu madama nirongalwo koromu kanum kumbaram din jake biu dimia tiya kamme gamme tinum samma kannuro fidi duroa muko fal fuddu madama nirongalwo kla kamu dipta koro wallene tayro kam kamun jo dipchidi tiro kakkadu kamu dupta echo tane wuljana amma wuna yiro wunjaki wundu duwan kamun jua kala kanjana ngani dupchina di tia kanjana maro tadana koro wundu duwan kamu dupkada ni ajina di tia kanjana tadana kala kansiboe koro amurande jaman kurero bare boro kansi bummi kansi kamandero ye bumma da de tane wuljana da fanuwa amma wuna yiro wunjaki bare tummaro kansi buyi bare samen kansi buyi ala e kurisin ju karmai ya nangaro bi chidi en sin ju gnadorom nangaro bi jerusalem ben birni mai kura ya nangaro koro bare kalandoen kansi buyi rangu ye kanduli kalandoe falma bul bi chilumbo di wao nangaro ngilan judi a bi a ulo awi ye ada kojina di na ti kalado di yankadio kalarumbo ye koro tayiro kamla sim bi timi kamanje fal kituluwa simju bi timinju falye tatuluwa tane wuljana da fanuwa amma wuna yiro wunjaki bare kalado wanui kamla ferinum kambarom marim baktia wailadia tiro kalakune koro kamla gamajenum moronia shararon njadi chinia kwale garinim dia ngojo kamla dunodunon njake na kilometer fallaro lenimia na kilometer yindiaro tia rokoleno kam juoro na madhuro ye koro kam nane mintari charana dhuro bare dapkumi kla kla do rawe koro tairo kamaskinum barae kalado numba wane tane wuljana da fanuwa. Amma wuna yiro wunjaki. Kalado wando arawo. Koro amna iya basar jana dhiero ala yukoro. Tadawa bawando mai same mayro woloro. Dalin judi. Ala teke kengal amgila divya wasi. Koro ingi same ye jire uwa. Jire nambu waro. Chuduri nangaro. Amna iya njaraana rawia. Ayi mukwa ediu. Aki mo maso e ngayi natadi. Koro karamiando so runja lewanuya. Aile amgadeso ya kojene diu. Kirdia e ngayi natadi. Adi nangaro. Bawando maiseme madi kalkalo di madhi gayi. Na ye kalkolo di uro walo.